mocne, mniejsze korzonki, dzieci gdzieś tam się rozrastają. Mhm. Ale tak w trakcie słuchania rozmowy i przemyśliwania tego tematu, tak sobie pomyślałam, że w pewnym momencie te nasze korzenie, one pękają, one się odrywają. Mhm. I tworzy się jak gdyby nowa roślina, nowe życie, nowy dom, który teoretycznie ma tam jakieś swoje związki z tym poprzednim, ale tak w praktyce to jest ten nowy organizm. Ale my przenosimy, nie wiem, swoje zwyczaje, nawyki, swoje jakieś takie, swój charakter, swój sposób myślenia, swoje ulubione rzeczy, ulubione potrawy, tego pierwszego, takiego pierwotnego domu, tego naszego pierwszego, takiego prawdziwego domu. Przenosimy do tego nowego i one znowu wzrastają gdzieś tam, znowu zapuszczamy te korzenie. I tak dzieje się z naszymi dziećmi. I tak to już jest, że one pewnie ten barszcz, który ja się nauczyłam gotować od mojej prababci i nauczyłam też moje córki, moje dziewczynki, pierogi, opowieści, jakieś takie powiedzonka rodzinne, to wszystko jest wyssane, no nie z mlekiem matki, tylko właśnie z tej rodzinnej gleby. No ten tak, nasz tak. Korzeń wsiąka wszystko i przekazuje gdzieś tam dalej. My tym kwitniemy, prawda? No właśnie tak, tak właśnie tak. To pięknie, co pięknie pani to ujęła chyba, że są korzenie i są drzewa i te korzenie karmią drzewa, prawda? To tak, tak jest. Nie widzimy często korzeni, a drzewa są. Drzewa są, tak. A czy pani się nie boi, że te opowieści, te przepisy, te powiedzonka, że to zniknie? Myślę, że nie. Ja myślę, że to... trochę się pochwalę, ale wydaje mi się, że dobrze wychowałam, że wychowaliśmy nasze dzieci, że one chętnie wracają właśnie do tego swojego pierwotnego korzenia i za każdym razem wspominamy, przypominamy sobie właśnie, śmiejemy się z tych opowieści, oglądamy zdjęcia, bo mamy tego mnóstwo. Mhm. No wspaniale, to zazdroszczę nawet, wie pani, bo z tymi zdjęciami, to jak powiedziałem, jeśli chodzi o moich przodków, to mam kilka tylko dosłownie, tych starszych niż rodzice. No, to wspaniale. A jest jeszcze taka historia, bo to jest tak, że w pewnym momencie te dzieci pójdą w swoją stronę, w swoje strony, prawda? Już poszły, tak. Już poszły. I tu jest taki, no czasami taki problem chyba, że my chcemy, żeby dieci poszły w naszą stronę, a one idą swoją, prawda? No właśnie, nie, ja zawsze mówiłam, że ja nie hoduję dzieci, przepraszam za to słowo, ale nie hoduję dla siebie, nie hoduję dla własnej wygody, dla własnego jakiegoś takiego zabezpieczenia. Ja wiem, że zawsze mogę na moje dzieci liczyć, mimo tego, że one są daleko ode mnie. Ja zawsze powtarzałam, że każdy z nas ma swoją drogę. Ja nie powinnam, my z mężem nie powinniśmy być przeszkodą dla swoich własnych dzieci, które chcą tą własną drogą podążać. I choćby ten korzeń był jak najdłuższy, jakiś taki bardzo zagmatwany i długi, to niech on będzie miał połączenie z domem naszym rodzinnym, ale dzieci muszą iść własną drogą. One nie mogą czuć, że są obowiązku zostania tutaj przy rodzicach gdzieś blisko, no bo wiadomo, jak to jest potem na starość. Nigdy nie byliśmy przeszkodą. Ja myślę, że tak powinniśmy chować dzieci, żeby one chętnie do nas wracały, chętnie z nami utrzymywały kontakt, ale we własnych butach niejako, prawda? Tak, ale we własnych butach, tak. Na własny sposób. We własnym świecie. Bardzo pięknie. Nieoderwanym od nas. Bardzo pięknie panią pozdrawiam. Gratuluję, podziwiam. Proszę dzieci pozdrowić przy najbliższej okazji, jak już przyjdą w swoich butach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc, wszystkiego dobrego. To może spróbujmy teraz taką piosenką z tymi butami. To się tak pięknie rymuje. Jest taka, no myślę, że to jest jedna z najlepszych płyt Stinga. Właśnie to chyba moja ulubiona. I tam jest cudowna opowieść o butach ojca i o tym, że no, że jednak trzeba mieć własne. You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day, and take your place among the men who work upon. When a fella needs a job and a place in the world, then it's time for a man to put down boots and walk to the river in his old man's boots. He said, I'm nearly done and asking this, to do one final thing for me. You're barely but a sapling and you think that you're a tree. If you need a seed to prosper, you must first put down some roots. Just one foot, then the other, in these dead man's boots. These dead man's boots know their way down the hill. They could walk there themselves and they probably will. There's a place for you there to sink your roots. Or take a walk down the river in these dead man's boots. I said, why in the hell would I do that? And why would I agree? When his hand was all that I'd received, as far as I remember, it's not as if he spoiled me with his kindness up till then, you see. I'd a plan of my own and I'd quit this place when I came of age September. These dead man's boots move our way down the hill. They can walk there themselves and they probably will. I've plenty of choices, I've plenty of roots. And he'd never see me walking in these dead man's boots. What was it made him think I'd be happy ending up like him? When he'd hardly got two halfpennies left or a broken pot to piss in. He wanted the same thing for me. Was that his final wish? He said, what the hell are you gonna do? I said, anything but this. These dead man's boots know their way down the hill. They're gonna walk there themselves and they most likely will. But they won't walk with me, cause I'm off the other way. I've had it up to here, I'm gonna have my say. When all you got left is that cross on the wall, I want nothing from you, I want nothing at all. Not a pension or a pittance when your whole life is through. Get this through your head, I'm nothing like you. I'm done with all the arguments, there'll be no more dispute. And you'll die before you see me in your dead man's boots. No prawda, że na temat? No to może teraz tak, dwa maile. Michalina Bieńko, nasza koleżanka radiowa. Aż mi głupio, że pisze całą audycję. A to nieprawda, to drugą. Ale znowu temat skrojony pode mnie. Od kilku lat piszę o tym płytę i trwam w poszukiwaniu swojego miejsca domu. No i tak właśnie co? Że nie będę się rozpisywać i tyle? Już koniec? No ale czekamy na płytę. Trzymam kciuki. No i jeszcze Eryk w sprawie tego cytatu, że to było z Asymetrii, z tomu Asymetria, która jest, jak mi się zdaje, trudną zasadą relacji. To jest tom, którym wybuchła dla mnie poezja. Czym po raz pierwszy zajaśniała dla ciebie? Pytanie. No właśnie się zastanawiam, jak na to odpowiedzieć, bo trudno mi, nie wiem. to chyba zawsze była w moim życiu i jakoś nie pamiętam tej pierwszej chwili. No to jakieś wiersze, które mi mama czytała, babcia, takie dla dzieci. Ale takie wrażenie jak Abbey Road na przykład, że dostałem po prostu gorączki wręcz chyba. Jakby ktoś zmierzył temperaturę, to pewnie było 40 stopni. To nie pamiętam. Nie pamiętam takiego pierwszego razu. Pamiętam dużo takich ogromnych wzruszeń, nawet bym powiedział. W różnym wieku. Zresztą teraz też to mam. Że to nie jest tak, że to się kończy, skończyło, no bo to jest kwestia wieku, tych pierwszych olśnień. Tylko to wraca. Od czasu do czasu się pojawia taki błysk. No i mam swoje takie ulubione wiersze, które nawet niektóre znam na pamięć. Takie wiersz, no ale to jest no, dłuższa rozmowa, pewnie na inny temat. Czy trudno mi odpowiedzieć, ale wiesz, Eryku, bo my się znamy, przyjaźnimy. No na przykład jak czytam Dziady, na słowo daję. Bardzo jest jakoś dla mnie to niedobra wiadomość, że one znikną z lektury, albo będą z lektur, albo z jakichś fragmentach będą tylko. No i to dla mnie jest zwłaszcza druga część. To jest no, ogromne wzruszenie, ogromne poruszenie. Czasem do tego wracam, sobie czytam i mam ciarki. I no, też jeszcze powiem, trochę się rozgadałem, ale znam takiego pana doktora, on jest lekarzem, który kiedyś mi powiedział w czasie wizyty którejś lekarskiej, że on ze swoimi przyjaciółmi, jeszcze z liceum chyba nawet, spotykają się w zaduszki i czytają Dziady na głosy. Co roku. Za każdym, no nie wiem, coś tam jeszcze wprowadzają, jakieś elementy inscenizacji, ale w gruncie rzeczy to robią. I to wcale mnie nie dziwi, ja bym chętnie się do takiej grupy przyłączył albo własną zorganizował. No dobrze, ale dalej, jeszcze fragment tego maila, kolejny. Ale wcześniej był Kubuś Puchatek, jeszcze a propos poezji. No to poezja przecież, chociaż prozą. Misie Patysie, skromny strumień wody w kamieniu krajeńskim, otoczonym niespieszną wodą. Tata i jego cierpliwy uśmiech. Jedna, dwie wędki i niewiele więcej słów. I ta mieniąca się znaczeniami cisza. Cisza ratunkowa. Skąd jestem? No właśnie stąd. Prawda? To też tak można odpowiedzieć. Dla mnie to też jest bardzo ważna odpowiedź. No dobrze, to zapraszam. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki jeszcze. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Ojciec i syn, też na temat. No to teraz kto? Pan Łukasz. Dobry wieczór. Dobry. Dobry wieczór. Halo, halo. Trochę przerywa, ale może się uda? No, no. Spróbuj. To modem, ale może jak nie, to się rozłączymy i wszystkim podziękuję. O tych naszych korzeniach. No dobrze, niech pan spróbuje. A właściwie o moim korzeniu. Aha. Moim korzeniem, to tak, może to dziwnie zabrzmi, może troszkę tak wyświetlane, ale w wieku tak 8 lat słyszałem płytę Pink Floyd, Dark Side of the Moon, która ukształtowała całe dalsze życie, powiedzmy. Ale naprawdę? Tak. Naprawdę? To bez przesady? Bez przesady, naprawdę. Znaczy, akurat jeszcze najlepiej to, że jestem z Jarocina, mieszkałem na samym rynku i widziałem wiele, jak młody chłopiec, widziałem wiele różnych scen dziwnych, jak po klatkach ludzie spali, jak owsiak latał i krzyczał chińskie towarzystwo miłośników, ręczników, czy jak tak, to tam tak, było. Tak, było, tak. Więc naprawdę wiele rzeczy widziałem, ale o tej płycie chciałem powiedzieć, aha, bo to jest fascynujące i do dziś to pamiętam bardzo dobrze. Wracam z pierwszego piątku miesiąca do domu, siedzi kumpel mojego ojca z uśmiechem od ucha do ucha i mój ojciec też od ucha do ucha, właśnie wchodzę i w tym momencie spada igła gramofonowa w zestawie tam biory, kolumny altus i zaczyna się odtuch płyty Dark Side of the Moon. I wtedy po raz pierwszy słyszałem na On the Run jak dźwięk z jednego głośnika do drugiego, jak mi głosy nalatywał. Tak. I to było dla mnie tak fascynujące zjawisko, że przesiąkłem muzyką i do dzisiaj ta muzyka jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Nie mówię, że Pink Floyd, oczywiście ta Pink Floyd wyryła mi w moim świadomości wiele tam torów, ale jestem ogólnie na różne rodzaje. Ale pan jest muzykiem też? Pan jest muzykiem, czy to... Tak, ale amatorem nazwijmy to, muzykiem amatorem. Aha. Ale lubię od muzyki elektronicznej po naprawdę ciężkie odmiany black metal i nie zaograniczam się. Dziękuję panu serdecznie. No udało nam się porozmawiać. Modem jednak no jakoś wytrzymał. To pozdrawiam pana serdecznie. Ja również. Niech żyje Jarocin. No niech żyje. Tamte czy nie wróci, który był, a ten to powiedzmy nie będę. No dobrze, wie pan, minęło, ale było, tak ktoś powiedział. Dokładnie, kto pamięta to w swoim sercu, to na pewno jest zadowolony. Dokładnie tak, właśnie tak. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Linia nocna. No i pani Alina się dosiada, prawda, do tego pojazdu nocnego. Siadam się do tego nocnego pociągu. To tutaj tak sobie rozmawiałam o korzeniach. Powiedziała kiedyś nasza noblistka, że nie będę powalonym drzewem. Aha. Takie spróchniałe korzenie, właściwie to mam takie doświadczenie się z moimi świadkami, że jak ktoś nam podetnie te korzenie, albo zgniłam, albo coś, to wszystko na nic. Ja to właściwie chciałabym mówić o tych naszych, a moich korzeniach muzycznych, bo wyrosłam z tego radia to właściwie nie listkami, tylko już takim bardzo, bardzo dużym dębem. Wiele burz przeszliśmy, żaden wicher ani żadna jakaś tam powódź nie podmyła tych korzeni, więc za to jestem wdzięczna. przed maturą, bo jestem bardzo wierny w słuchaczku. No, dziękuję bardzo. To, że o te korzenie dbacie, bo pokolenia już rosną na tych wartościach, które płyną z radia. I za to właśnie jestem wdzięczna i to jest mocne. Dziękuję Pani Elino, chyba przestaliśmy się słyszeć, ale... Nie, bo się czasami zamyślam, kiedy słucham audycji. Wie Pani, myślenie ma kolosalną przeszłość, jak ktoś powiedział. To wspaniale. Stary jestem, ludzie tyle nie żyją. Nie, żyją. Jak ktoś ma dobre korzenie, to trzymanie. Nie jest on głuszeniem, jedną górę. Dziękuję serdecznie. To bardzo miłe, co Pani powiedziała. Z wdzięcznością tego wysłuchałem. Dziękuję. Chociaż trochę przerywało. Teraz się zastanawiam, w którą stronę. Może w taką, wiecie co, to ja chcę Państwu coś przeczytać. Bo tutaj jeszcze mam taki piękny mail od pana TD. Też pisze o Radio Trójce. I ja może jeszcze o tym powiem, bo dlaczego to dla mnie jest ważne i dlaczego po tych kilku latach zdecydowałem się tutaj właśnie teraz usiąść i rozmawiać z państwem, chociaż to jest pół do drugiej w nocy prawie. No i mój chronometr się przestawił jednak. I robię też inne rzeczy. A jednak jakoś coś mnie tu ciągnie. Bo niezależnie od tego, znaczy zależnie od tego, to jest ważne, że to są ludzie, których bardzo lubię, szanuję i im brakowało mi ich, to a propos korzeni, to myślę, że w Trójce było coś takiego i to przetrwało, oby się odrodziło, coś takiego, co chcę skomentować czytając kilka zdań z innej, z książki, która zupełnie nie jest o Trójce, ale to jest jakoś na temat, myślę. Bo chciałbym powiedzieć o pewnych wartościach. To jest książka Marty Nussbaum, która jest filozofką amerykańską, nie dla zysku. Znakomita, polecam Państwu, fantastyczna. Ona jest o edukacji humanistycznej, tak w skrócie. I ona tutaj pisze taki, wygłasza coś w rodzaju takiego manifestu w kilku punktach. No i właśnie ta Trójka w tym najlepszym wydaniu to jest i było coś takiego, co. I teraz ja to spróbuję odnieść do tych słów właśnie pani Marty Nussbaum, która pisze o edukacji. Pisze tak. Wykształtować obywateli żyjących w prężnych demokracjach, zdolnych do działania na ich rzecz, szkoły, no pisze o szkołach akurat, mogą i powinny. I teraz posłuchajcie. No i ja w to wierzę i to jest jakoś bardzo mi bliskie. Po pierwsze, rozwijać zdolności uczniów do postrzegania świata z punktu widzenia innych ludzi, szczególnie tych, których społeczeństwo przedstawia jako gorszych, czy wręcz ich uprzedmiotawia. Dwa, uczyć postawy wobec ludzkiej słabości i bezbronności, zgodnie z którą słabość nie musi być powodem do wstydu, a potrzeba wsparcia ze strony innych nie jest niemęska. Uczyć, by dzieci by nie wstydziły się swoich potrzeb i braku niektórych zdolności, lecz by traktowały je jako okazję do podjęcia współpracy i wymiany z innymi. 3. Wykształcić zdolność do prawidłowej troski o innych, zarówno o osoby nam bliskie, jak i nieznane. 4. Podważyć skłonność do odwracania się ze wstrętem od różnego rodzaju mniejszości oraz uznawania ich za niższe, to w cudzysłowie, czy kalające, w cudzysłowie, otoczenie. 5. Dostarczać rzeczywistych i prawdziwych informacji o innych grupach, mniejszościach etnicznych, religijnych, seksualnych, osobach niepełnosprawnych, tak aby zwalczać stereotypy i towarzyszące im częstokroć poczucie wstrętu. 6. Promować odpowiedzialność poprzez traktowanie każdego dziecka jako odpowiedzialnej, aktywnej jednostki. I 7. Intensywnie wspierać myślenie krytyczne, umiejętność i odwagę, jakich wymaga wyrażenie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Prawda? No właśnie tak, dokładnie tak. Co byśmy tutaj takiego ładnego zagrali? Może byśmy zagrali, ja tutaj patrzę w nasz komputerek, pani Galino. Chopina. Czy nowi singers, którzy śpiewają Chopina, co? Bo tak mi się skojarzyło, kiedyś włączyłem tę wspaniałą płytę mojej wnuczce, ona miała wtedy, nie wiem, 5 lat czy coś takiego. I ona tak siedziała oszołomiona. Ja mówię, co to jest? Ja mówię, elfy śpiewają. No, no to niech pośpiewają. Korzeniach, skąd jestem, gdzie jestem u siebie. To, no, jeśli to jest piosenka, nie wiem, czy tak można nazwać ten utwór, to jest właśnie taka, no, że to jest i stąd, tutaj, no, Mazurek. No i stamtąd, bo z historii, z tradycji. No i jeszcze stamtąd, bo z Paryża, czy nie wiem, ze świata, gdzie ten Chopin tam to napisał, to nie pamiętam. No nie wiem chyba nawet. No i jeszcze z kosmosu, te elfy, prawda? No, z różnych pozycji, różne są te korzenie. A nie takie, że tutaj nasze i koniec, już. To może list, pan Bartosz. Bardzo, dziękuję za bardzo ciekawy temat audycji. No, ja dziękuję, że pan napisał. No i to jest opowieść rodzinna, następuje teraz. Ja urodziłem się w Szczecinie. Moi rodzice przyszli na świat na Pomorzu Zachodnim, ale ich rodzice przyjechali tutaj z różnych stron. Babcia ze strony taty z Wilna, babcia od strony mamy urodziła się w Bieszczadach. Po wojnie cała rodzina została przesiedlona na Górny Śląsk. Wielkim przeżyciem było dla mnie odkrywanie ich śladów i podążanie ścieżkami z przeszłości. Podróż z babcią Stefcią do Łączek, koło Leska, gdzie się urodziła. Jej opowieści, przepraszam, i wspomnienia. To było coś niezwykłego. I przypadek sprawił, że brat mojej babci, zasłużony podczas wojny żołnierz, nie zdążył zainterweniować w sprawie ich przesiedlenia. Ale to się już wydarzyło, a kto wie, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby zostali w Bieszczadach. Na cmentarzu w Wilnie znalazłem grób moich pradziadków. Grób był zadbany, więc zostawiłem w opakowaniu po tiktakach, bo tylko to było pod ręką. Krótki list. Ojej. Opisujący nasze powiązania rodzinne i prośbę o kontakt. Kilka miesięcy później, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zadzwonił do mnie telefon z Litwy. Odezwała się córka siostry mojej babci i ścieżki naszej rodziny znów się połączyły. Siostra mojej babci została z rodzicami w Wilnie, a moja babcia wybrała podróż w nieznane na ziemię odzyskane, w cudzysłowie. Uważam, że nasze korzenie to ludzie i to, co zdążyli nam przekazać, a samo miejsce ma charakter wtórny. Może moje poglądy determinuje fakt, że do Szczecina wszyscy przyjechali z różnych zakątków, niektórzy z wyboru, inni z przymusu, z przypadku. I w rozmowie o korzeniach przypominam się także cytat z filmu Wielkie Piękno Paola Sorrentino. Należy dbać o korzenie, bo korzenie są ważne. Polecam bardzo ten film. Bardzo dziękuję za to, co pan napisał i za pozdrowienia. O tym liście tak się zawahałem, bo ten list, ten mail przeczytałem tak pobieżnie, nie zdążyłem całości. Ale przypomniała mi się inna historia jeszcze a propos przodków i kontaktów z nimi tym razem. W pewnej książce jest taka historia fascynująca. O tym, jak były dwie panie, one się przyjaźniły. Jedna z tych pań chorowała, no, wybierała się na tamten świat i poprosiła, żeby włożyć do trumny listy, które pisała do jej syna, który umarł wcześniej. Ta jej przyjaciółka nie zrobiła tego z jakiegoś powodu, zapomniała, nie wiem, czy była, no, nie zrobiła tego. I potem, ale jakoś to jej ciążyło, ta obietnica niedotrzymana. No i potem w tej miejscowości, w tym mieście, miasteczku, umarł, uwaga, listonosz. No, myślacie się, co dalej było. I ona pomyślała, ta pani, że skoro to był dobry listonosz za życia, to pewnie też dobrym będzie listonoszem po śmierci. No i włożyła listy do trumny tego listonosza. No i tak to było właśnie. No dobrze, to ja zapraszam państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I ta piosenka, która zaraz będzie, ja kiedyś kilka razy pamiętam audycję, którą kiedyś prowadziłem, o tej porze mniej więcej, też nocna audycja, nazywała się Trójka pod Księżycem. I ja kilka razy tę piosenkę tam grałem z takim komentarzem, że to ona jest właśnie, uważam, że to jest genialny tekst, że on mówi coś bardzo ważnego. Mówi tak, mam tak samo jak ty, miasto moje, tak samo jak ty masz swoje, ja mam swoje, ale łączy nas to właśnie, że ono jest tak samo moje, tak samo jest twoje i jesteśmy w tym razem, nie oddzielnie, tylko razem. Mam tak samo jak ty, miasto moje, w nim jeszcze te sny, które tam są. Czy coś ładnego, nie coś brzydkiego, prawda? Bardzo piękna piosenka, tekst Marka Gaszyńskiego. Uważam genialny. No, oczywiście Czesław Niemen. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tak kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. byś ujrzeć chciał nadwiślański świt. Już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. To Warszawa, tu też będzie na W, nawet dwa razy W, bo jest wujek i Włocławek. No i Iwona, no to też jest W w środku. Ja jednak piszę co audycję. Co? Nie ma czego wybaczać, dziękuję. Przy dźwiękach The Wish, Bruce'a i wspomnieniu mamy, pomyślałam o niedawnej wizycie mego ojca chrzestnego. Wujek to mąż nieżyjącej już siostry mojej mamy. Ponieważ mieszkali razem z moimi dziadkami od strony mamy, to najczęściej u nich spędzałam wakacje, ferie i przerwy świąteczne. Wujek zawsze był kawalerzem, który wszystko traktował z przymrużeniem oka. Trudno z nim rozmawiać poważnie. Długo zwlekał z wizytą u nas, bo dla niego okolice Włocławka to już daleka droga. Ale w czerwcu w końcu udało mi się go namówić, żeby do nas przyjechał. Pośród wielu żartobliwych, jak zwykle, rozmów, temat nagle zszedł na zdjęcie pradziadków, którzy mu się przyśnili kilka lat temu. Wówczas to właśnie wujek je dla mnie odszukał. Zapytałam go o mojego dziadka, ojca mojej mamy, o to, jaki ten... jaki był. Nie pamiętam go, a przecież wujek z nim mieszkał. Zrozumiałam, że jest ostatnią osobą, którą mogę o te moje korzenie zapytać. I nagle ten dowcipkujący, niepoważny wujek, łamiącym się głosem odpowiedział. To był bardzo dobry człowiek. I popłynęły mu łzy. Dla niego to był teść, nie ojciec, który w dodatku odszedł prawie 50 lat temu. To było ogromnie poruszające i poczułam się bardzo wyróżniona tym, że właśnie tu są moje korzenie. W dobroci mego dziadka, o której tylko słyszałam, i dobroci babci, której doświadczyłam i którą przekazali mojej mamie. Wujek powiedział, że ma w domu wiele rodzinnych zdjęć, o których mi powie i które chce mi przekazać jako rodzaj dziedzictwa. Czekam na tę rewizytę z niecierpliwością. No to będzie teraz o babci. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might

Stalinowym mostem chodziła, kalinowe serce zgubiła. Na dnie ciemnej wody. A propos korzeni i wielkich przodków, tak bym powiedział, Jan Ptaszyn-Wróblewski, prawda, nasz wielki kolega, wielki muzyk, wspaniały. Mówię o nim dlatego, że chciałbym Państwu zaproponować utwór komedy. Oni nagrali płytę z sekstetem i tam jest muzyka komedy. Fantastyczna płyta, nawet podwójny album. I tam jest taki utwór Don Kichot. No to dłuższa historia, skąd to się wzięło, nie będę o tym opowiadał, ale może powiem o Don Kichocie i o skojarzeniu ze Skąd jestem. Korzenie. Mój przyjaciel, który jest wybitnym fotografem, Wojciech Prażmowski się nazywa, pojechał kiedyś, miał wystawę w Japonii i tam wypatrzył go gdzieś w jakiejś takiej migaweczce telewizyjnej pewien, no jak to się kiedyś mówiło, dyktator mody. No i tenże dyktator mody nakazał, poprosił asystenta, żeby ich ze sobą umówił i zaproponował natychmiast Wojtkowi sesję, żeby on zrobił sesję fotograficzną, sesję mody. Wojtek nigdy tego nie robi, to zupełnie inna fotografia. I pan Matsuda, bo tak się nazywa, ten nazywał, nie wiem czy żyje, to nie mój świat, no ale ten pan mówi, no dobrze, no to proszę bardzo, pan się zgadza, tak. No to gdzie by pan chciał zrobić taką sesję? Wojtek pojęcia nie miał, chyba nie był wtedy na Zachodzie nigdy, bo to były te czasy przełomu. I mówi, w Hiszpanii. No, bardzo proszę. No i teraz Wojtek mówił, dlaczego w Hiszpanii? Mówi, wiesz co, tak by mi się skojarzyło, no bo tam Don Kichot był w Hiszpanii. I dlatego w Hiszpanii. No i to się wszystko odbyło. Jakby się zrealizowały jakieś, no nie wiem, marzenia senne. I tam wielka sesja, dwie piękne dziewczyny, które fotografowała, jedna taka księżniczka napiseńska. Wojtek zrobił wystawę potem z tych zdjęć. Ja miałem taki zaszczyt, że napisałem takie teksty do tego. Wydaliśmy książkę. No i właśnie stąd znam tę opowieść o Don Kichocie. I pomyślałem, że to też przecież jest coś takiego. Nasze korzenie, no stąd jesteśmy. My jesteśmy też z tych bohaterów, z tych bohaterek naszych książek, filmów, nie wiem, czego tam jeszcze, komiksów, gier. Prawda? Tak myślę, no jestem nawet przekonany, że to też jest fragment, to są nasze korzenie, nie tylko ci nasi przodkowie realni, no ale to też są jakby nasi przodkowie, przyjaciele, no nie wiem, kto tam jeszcze inne, prawda? Ci bohaterowie, bohaterki. No to może posłuchajmy z tej pięknej płyty, tej pięknej kompozycji Krzysztofa Komedy, Don Quixote, Jan Ptaszyn Wróblewski, jego sextet. może jeszcze taki piękny mail. W skrócie, pan T.D. z Opola pisze o swoim radiu Retro Kondor. I włączył to radio i nagle usłyszał właśnie, że tak mi miło, że pan mnie usłyszał i się ucieszył. Może to dla was nic takiego, to chyba do państwa, do słuchaczy niektórych, ale ja znam kilku ludzi, dla których radio ma wartość, o której ciężko tak po prostu wspomnieć. To moja młodość, pierwsza lista, wartościowa muzyka, audycje. Coś, co kształtuje młodego człowieka. Misja? Wiem, że mam ona pewnie dla niektórych ważniejsza, ale ludzie czekają na nich właśnie tu. Nie w internetach. Tu i teraz, w aucie, w salonie, sypialni. Jeszcze jeden mail. Taki bardzo miły. Aha, bo pan pytał jeszcze o nazwisko tej pani, którą cytowałem. Marta Nussbaum się nazywa. I jeszcze takie dwa zdanka. Cóż, idę spać. Nie wiem, jak pan daje radę o tej porze. Mówiąc szczerze, ja też nie wiem. To obaj nie wiemy. Jeszcze tak ładnie pan... Tak czy owak, merci bardzo. Ja też merci bardzo panu, państwu. Bardzo merci też pani Halinie Leszczyńskiej. Bardzo merci Boku, Darkowi Pierogowi. No i do usłyszenia za tydzień. Już mam pomysł na temat. A gdyby państwo chcieli i mieli pomysły na temat, to bardzo proszę pisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jeszcze może o tym, co dzisiaj było, to też, to się nie zmarnuje. Pozdrawiam najserdeczniej. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski. Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel. Now it's time to sleep, and still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay, and like a boat out on the rocking you to sleep. The water's dark and deep, inside this ancient heart you'll always be a part of me. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Good night, my